Oké, we staan hier op straat. Ik kom net uit Mainz. Ik word aangesproken door jou. De dakloze dichter van Amsterdam. De dakloze dichter van Amsterdam. Hilmano Christian van Velzen. Hilmano. Hilmano. H-I-L, ja. Hilmano Christian. Van Velzen met een Z. Van Velzen. Ja. Oké, en jij wilt graag... Ja, ik wil graag dichten voordragen. Oké. En dit is een van mijn bekendste gedichten en die heet Denk Natuur. Ben je er klaar voor? Ik ben klaar. Denk natuur en zeg natuurlijk groen, dier en geur. Hun geluid, de lucht, zo lekker ontspannen als in vrijheid. Zonder een enkel gedachte die de geest alleen maar afleidt. Denk natuur en zie ochtendmist, die langzaam verdampt naarmate de zon zich hoger tilt en fluistert. Vogels, bomen in een helder blauwe Hollandse lucht. Denk natuur heet deze. Nou, dan ga ik je mijn werk laten zien. Dankjewel. Als het even meewerkt. Ja, dat ding is gewoon kut, die telefoon. Maar ja, het zit echt mee. Ja, wat is er aan de hand? Ja, het niet. Ja, het is echt... Soms doet hij het en soms doet hij het niet. Ja. Even kijken hoor, even kijken. Moet ik even kijken hoe het hier in komt. Kijk, kijk, dit is misschien wel interessant. Raar, hè? Dat hij zo te moeten... Ja, het is echt heel raar, ja. Misschien krijg ik hem nu wel zo. Ja, maar ja, in ieder geval, dit is wat ik dus doe. Ik vraag jouw e-mailadres, hè, en dan stuur ik mijn werk naar je toe. Oh ja, dat is goed. En het zijn 25 gedichten. Oké, hij ziet er zo uit. Ik vraag voor mijn gedichten, het zijn... Kijk hoor, ik vraag eenmalig, hè. Ik heb verschillende prijzen, maar €40 vraag ik voor 4 bundels, vier boeken. Mm. En die ziet er zo uit. Ik hoop dat hij dan wel draait. Nee, kijk, dan gaan we het even zo doen. Kijk, zo ziet het eruit. En dan dit is de eerste bundel. En die heet Poëzie en Pinnen. En dat zijn 25 gedichten. Ja, goed hè. Ja, jammer dat je hem niet zo kan krijgen, maar in principe het ziet er zo uit. Ja. En dit zijn de gedichten. Ja. 25. Dat zie je hier ook, hè. 25 gedichten. Ja, en dan heb je de tweede boek. Ja. Die heet Poëzie en Porno. Alle leeftijden hoor. Ja, het is echt gestoord. Het is van mijn muze Iris. Die ziet er zo uit. Haar zoon Ryan Cannon heeft de tekeningen gemaakt. Okay. En dit zijn 10 gedichten van mijn muze. En dan heb je de derde bundel. En die heet Sassebas. En die ziet er zo uit. Sassebas voor Sasha, mijn eerste muze. Ah. En mijn eerste gedichten ook. Hè. Zoals deze, Wachten op Alwin. Dat zal ik zo wel voordragen. Dat is mijn allereerste gedicht. En ook Denk Natuur zit hierin. En dan heb je de laatste. In Nederland heb je een familie. En die heet Brenninkmeijer. Van CNA, toch? Oh, ja. En op een gegeven moment kom ik op de Dam. Kom ik Ansgar John Brenninkmeijer tegen. En hij is aan het demonstreren tegen die coronabeleid met een bord Friedam. 3 jaar lang. Elke zondag van 1 tot 3. Ja. Dus hij is mijn muze geworden met deze bundel. Freedom. En als je hashtag Freedom... Ik sta alleen, dus ik moet bellen. En als je... hashtag Freedom... Als je hashtag... Ja hoor. Als je hashtag Freedom, dan zie je de filmpjes op de Dam. En de Wapen Amsterdams achterkant, ook 10 gedichten. En dit is eigenlijk hoe ik het doe. Ik vraag jouw e-mailadres. Ja. Moet je eventjes zo doen het. Kijk, dan moet je even je e-mailadres dan even noteren. Oh ja, nou maar dat kan ik niet op de radio zeggen. Maar ja, oké. Ik kan wel even intypen. Ja. Dat is jammer dat je het niet op de radio kan zeggen. Nou ja, ik hou dat sommige dingen toch net liever... Ja, precies. Een beetje privé. Ja. Dat is hem? Dat is hem. Oké, dan druk ik hierop. Kijk, dan druk ik het, dan stuur ik hem meteen. Ja. En dan kijk wat als jij... Wat heb je me nou gestuurd dan? Aan mijn werk. Alles? Alles, tuurlijk. Alles? Tuurlijk, en je mag ook nog naar 5 vrienden kan sturen. Ja. En heb jij mij een keer nodig, dan stuur jij 3 dagen van tevoren rijst met bruine bonen naar mijn e-mailadres. En dan nodig je me uit En dan nodig je me uit voor een uur. Dan nodig je me uit om een uur te komen dichten. Ja. Maar niet aan jouw vrienden vertellen dat ik dan kom. Ja. En dan betaal jij mij met een maaltijd, mag ook iets anders zijn, een rijst met bruine bonen. En dan ga ik wel proberen bij jouw vrienden een bundeltje te slijten. Dat is wel het idee. Maar mag ik nog 1 gedicht doen dan? Ja, mijn allereerste. Ja. Oké, dit is mijn allereerste gedicht. Ja. En die heet Wachten op Alwin. Een heel verhaal hoor, hoe die titel zo gekomen is. Maar dit is mijn eerste gedicht. En sommige gedichten van mij zijn hij en zij vormen. Ja. Zij raakt mij veel. Veel te veel. Zij raakt zacht zonder aan te raken. Zoals haar ogen mij zonder schuw lijken af te tasten. Voel ik haar Op elke plek, vooral wanneer zij in mijn oor haar adem uitblaast, als een rilling glijdt haar geur. Zo verslavend voor mij alleen. Van top tot teen. Dat is mijn allereerste. Wauw! Ja, liever in Mokums dan de Poen, hè? Oh. Ja, mag ik die aan Cato geven? Ja, zeker. Zeker. Die mag je, nou, je mag ermee doen. Ja, kijk maar, weet je wel. Ik hoop wel dat je... Je hebt ze nu in jou, mijn bundels. Heb je die niet ontvangen? Nou ja, waarschijnlijk wel ergens. Maar mag ik jou wat vragen? Ja. Je hebt ze ontvangen, hè? Ja. Is het mogelijk voor jou naar overkant te gaan en het bedrag wat ik ervoor vraag... Wat vraag je ervoor dan? Nou, ik vraag 40 euro voor al die bundels, hè. 40? Ja. Nou, het wordt duurder later, want later wordt een euro per gedicht, hè. Maar ja, soms zeg ik ook, als je de lotto wint, kom ik aan je deur, weet je. Maar ja, dat schiet ook niet op. Ja. En als mensen echt geen geld hebben, ja, dan heb ik ook voor een tientje. Ja, begrijp je, maar dit is wel... Weet je, ik heb... Ik heb deze. Ja, die neem ik ook wel aan. Ja, dat is, kijk, dat is een 20. Het is niet mijn gewoonte om mensen op straat zomaar geld te geven, maar ik vind jou echt goed bezig. Kijk, ik vind jou goed bezig en ik gun je dit. Ja, dus. Maar ik wil je ook wel laten zien. Want kijk, ik heb de zilveren camera gewonnen. Serieus? Ja, serieus. En ik ben zilveren 3 keer op rij op de filmfestival in première gegaan. Fuck, joh. Wat meen je? Kijk, als je de dakloze dichter namelijk googelt, dan zie je, dat ben ik dan. Dat is dan wie ik ben. Yo. Zie je? Dat is de, ja, dat ben jij. Ja, dit is het NPO. Joh, je bent overal geweest, joh. Paro, overal. Paro, Dumpertheld. Ja, dat weet ik al. Ik ben niet zo... Maar ja, je ziet, ik ben bezig. Ja, man. Echt goed bezig, joh. Ja, en dit is Ansgar Brenninkmeijer. Dit is Ansgar, joh. Oh, die Brenninkmeijer. Oké. En hier ben ik met Ansgar op de Dam. Ja, zie je? Dat is best wel een hoop werk, hè? Nou, lekker bezig. Ja, maar ik kan jou dus uitnodigen. Ja, reis met bruine bonen. BBR, ja. Stuur ik. Ja, en dan mag je ook een andere maaltijd zijn. Dat is een deal die ik dan heb, omdat je mijn werk aangeschaft hebt, weet je. Ja, BBR is goed. Ja, zeker. Toch? Ja, met zout vlees natuurlijk, hè. Dat is wel zo lekker, weet je. Soto soepie doe je het ook voor? Wow. Ja, je mag soep is moeilijk meenemen. Als het echt goede soto is. Ja, maar wel met... Nou ja, rijst dan wel liever. Je hoeft niet mee te nemen, je kan gewoon blijven eten. Want ik kom echt, hè, en dan ga ik meteen weer door. Ik blijf nooit eten. Nee. Of het moet echt heel intiem, dat je voor 3, 4 mensen zoiets, hè. 5 mensen, dan is het anders. Maar als je voor een grote groep mensen... En maat. Dan, ja. Maar ja, ik ben in Amsterdam gekomen, kwam ik bij Robert Jasper Grootveld in huis. De anti-rookmagier. Oh, nee. En, Robert Jasper Grootveld. Ja. Serieus. Nicole, zijn dochter, had ik een vrouw. En toen kwam ik Bali Tax ook een outsider. En Klaas de Jonge, weet je, dat soort mensen. Ja. Ja. Een rare vrouw. Fuck, joh. Ja. En ik heb nog steeds geen huis. Maar ik gek is dat. Nou ja, ik heb het gevoel dat het wel gaat komen, weet je wel. Maar dat is wel iets wat je nastreeft. Ja, om mijn eigen pand te kopen, hè. Niet eigen meer pand te kopen. Ja, zeker. Niet meer met die instanties. Want wauw. Gewoon je eigen plek. Ja, ik ben al 40 jaar onderweg. Gewoon je eigen plek. En je ziet mijn werk toch zoveel? Ja. Waarom? Hoe dan? Hoe dan? Ja. Ik ben de beroemdste dichter van Amsterdam. Het volk gebracht. Ik denk van hoe dan? Ja. Femke Halsema, hoe dan? Ja. Nou ja. Ja, Femke die loopt goede sier te maken op Ruigoord en op de ADM. Serieus? En, noem maar op. Ja. Die gaat overal heen. Ja. Die loopt overal zo van, wat leuk allemaal, komen. Weet je wel. Ik ben de enige persoon die het jaar in jaar in, ja, raakt, de mensen gewoon raakt. Begrijp je? Ja. Dus ja, wat dan? Ja. Begrijp je? Ja. Beetje raar, toch? Maar, ja, het is een beetje gekkenhuis. Ja, het is een beetje raar. Maar ja, we gaan kijken hoe het allemaal... Eberhard van der Laan kon ik gewoon bellen, weet je wel. En dan ging ik op de microfoon, op de voor... kon ik gewoon dicht. Ik was net op de pont, die heette burgemeester Eberhard van der Laan. Ja. Ja. En dan denk ik van, oh man. Ja, nou ja. Weet je, toen hij burgemeester was, dacht ik van, jezus, wat ben jij een eikel. Ja, waar was hij ook wel? Huh? Kon hij ook wel zijn met zijn quote, met een... Ja, toch? Ja, dat was eigenlijk een eikel. Hij zei van, ik kom ook van de antivastgoedbrigade maar ondertussen... Ja, maar ja, toch hoe die, wat hem overkomen is toch kut. Ja. Heel erg. Ja, dat kan je niet goed praten, zoiets. Ja, maar ik vind wel dat hij het einde moois gebracht heeft. Ja, zeker. Heeft hij goed gedaan. Ja, zeker. Ja. Er is ook zo'n filmpje. Nou ja, kijk maar eens al die filmpjes. Ja, ik ga jou even opzoeken, gast. Want, ik ben ook heel Mano van Velsen. Heel Mano, ja. Ik ben ook op langs de lijn. Ook een uur of denk ik. Langs de lijn, dat is zo'n sportprogramma. Ja, maar voor die documentaire die ik gemaakt heb, weet je wel. Ja? Alles dichterbij werd ik uitgenodigd. Met, ja, is wel leuk. Serieus? Ja, moet je maar even checken. Ze vroeg mijn gedichten Vaas Wilkes te maken, weet je wel. Uh-huh. En, nou ja. Zo, ja, maar jij timmert echt behoorlijk aan de weg. Ja, Ajax heeft mij ook gevraagd om een gedicht te schrijven. Ajax, ten achter. Ajax, nou, ja, weet je... Ik zou graag dus Ajax willen zien voetballen. Zinkende schepen, ik weet niet. Nee, Ajax, hoe dan? Ajax kan nooit zinken. Nee, rot op jongens. Nee, nee. Ze zit in bijna de degradatiezone, hoorde ik laatst. Het komt goed, het komt goed. Ik kijk er niet meer hoor. Ik ben er echt klaar mee. Ja, nee, het komt goed. Kut Ajax. Ja, maar dat is juist het verschil hè, tussen heel veel Ajax-supporters. Sinds ze naar de beurs gegaan zijn. Ja, maar sinds heel veel, kijk, ik heb een probleem met heel veel Ajax-supporters zijn. Dus zo, je moet gewoon vasthouden in je team, hè. Ja, zoals die Rotterdammers, hè. Dat vind ik wel mooi aan die Rotterdammers, hè. Die legioen. Wauw. Wauw. Ja, die hebben hart voor de zaak. Wauw, die gaan met hart, ook al verliezen ze, worden ze zo wauw. Als die jongens maar gespeeld hebben, alles gegeven hebben. Dik en dun. Ja. Ja. En Ajax, ja. Ja, het is een beetje bioscooppubliek, hè? Ja, het is een beetje twee truien aan de kemel. En dan denk je me uit van Manchester City heb je eens mee. Ik ga even een drankje drinken, joh. Ja, geniet ervan. Dat is goed hier gesproken te hebben. Ja, ik ga jou laten weten wanneer jij super. Kan langskomen. Ja, doen we. Maar dan moet je wel blijven eten. Ja, dan blijf ik wel eten, dat beloof ik je. Ja, toch? Ja, dat beloof ik je. Ja, dankjewel. Dan neem ik graag mijn zoute soep met je mee. Dankjewel, hè. Doei. Hoi. Zo, nou, dat was de dakloze dichter van Amsterdam.